hai, kata li sampan di muaro, kirim ba kirim inda asampai, hatilah mabok kaduonyo, onde onde iyo, hatilah mabok iyo kaduonyo. Dan lah duangkan padonyo lah buat tangan.